فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تو قرآن عظیم و شان ډیر لوی خیر او برکت دی او خاص کر با خلقو باغی بندیانو چوید قرآن سرا خپل مینه و محبت او رابطه ساتی او دای شوقی چې قرآن کریم مونگا زدکلیز مونگا سینی تراغلیز مونگا کورونو تراغلیز چه مونگ دا دید علمنا او دا دید برکتنا دیر لوی مقصد او کامیابی حاصل کو او بیا په دې دور کې چل احسان کړل په خلکو باندې ډېر زیات تقریبات او اجتماعات او دغه سي مبارک محفلونه د قران کریم د اختتامي چې اومیاش د دینه خالی نه وي چه اغیه که ده قرآن کریم ختم نکیگی که پا ناظره باندی که پا حفظ باندی که پا ترجمه باندی ده طول سلسله ده قرآن کریم روانی او ده خوش قسمتی او نیک بختی الله رب العزت خاص کر جماعت اشاعت التوحید والسنت له نصیب کړی دا الله رب العزت دی قران کریم دو خدمت لپاره انسان لاډی رومر داسې ور کړیو چاوی که ده معاف اس عبادت پنو اس تکلیف پنو ده شریعت ده احکامنا سحکم ورتنو پینزل اسکال تقریبا ده بلوغ نمخ کی عمر ده دیکی پدبان ده اللہ سمنزو سحجو سروجاو سزکاتو جہادو اس ندی لازم کری دا فری عمر دی دا خاص د دې لپاره چې بده کې قران زده کی زکه چې ذهن صفا دی او د انسان د ځوانه وخت دی ټول قوتونه برابر دي او د بهر نورتا سنور سو شیطانی خیالات و وسوسی دغس نفسانی فکرون ندیر آغلی نداس ذهن تا قرآن دیر پاسان رازی چه اولی پا ناظرہ باندی ہوئی بے پا ترجمہ باندی ہوئی او بیا دمرا یو سل سوار لسورتونا و ذهن کراولی و یادی ہے او بیادا سے کم عمر والا خواتین چغیل اللہ دمرا حمت ورکو توفیق ورکو چی قرآن یہ سرد مانا و دا مطلبنا و دا ترجمینا حفظ کو ځکه د اشاعت په درسونو کې چې کوم شرکای او کوم طلبای او یا طالبات وي ناغی درس نه یادی بلکې سره د معنا او مطلب نه او دغه تاسو الحفظ ویل شي د قران چې څنګه وایي په جواب باندې داسې د مطلب نه هم خبرې د معنا نه هم خبرې تاسو علم دی څنګه نبی علیہ السلام دیار لسکاله په مکه معظمه کې صرف په قران تیر کړیو بل مثلا نو بل حکم نو بل عبادت نو بل عمل نو صرف د قران بیان د توحید بیان د کلمې دعوت په دې باندې یار لسکاله تیر کړیو دا عمر وکړو نو دا د هر څه نمخ کړي د هر علم نمخ کړي نور علوم او نور احکام بیا په دې پسې دي د دې وجه دا ده چې دې سره عقیده صحیح شي بنیاد صحیح شي بیا انسان دې رستو د دین نور احکام ته ډیر خوشاله وي او ډیر تیاری او ډیر پمینه کی او تڑی رسانی چې ذہن جوړ شي ځکه دا عام اصول لی چکل دی او بنده ذہن جوړ شي ستا ناکار و طبیع ڈی رسانی نو دی قرآن سر ذہن جوړ شي دا لار قسم بنده گیتا سکا پا دی عمر کې دی اللہ او پی جنی پا صحیح مانا کی او پی جنی چی واحد لا شریک دی د لوی صفاتونه د غدی د کارسازه صفاتونه د غدی د حاجت روايه صفاتونه د الله دی کائناتو کې متصرف صرف الله دی دروازه دروازه چې څومره تصرفات کیږي حادثي کیږي دا ټول د الله طرف نه کیږي کوي کی چاته خیر رسی او شر رسی الله په جنې په دې صفات باندې چې غیب دان هغه دی بل چاته د غیب علم نشته نو قائد صحیح شي کنه بیا کده د مخه ته په دې ژوند کې صدا سي مسلې راځي دته مشکلات نه وي ځکه نن ډیر خلق په دې مسله کې مبتلا دي او د ډیرو خلقو د عقیدی دی چې د غیب و حال بل سوک ویلی شی پیرانی ویلی شی نجومیانی ویلی شی جادوگر و ساحرانی ویلی شی خلق دیو تا پوسونت نکی او اغیو تا باقیده حال وی تا د عقیدی نقصان دکنه دا دی خبر ندی چې قرآن ویلو نو بیا با دا دی خبر سوال نه پیدا کی نبی علیہ السلام نا دا تبوک پا موقع کی چې تبوک تتلیو جنگلا نخپل او خطی نا روکا شوی وا دیرو گردید منافقان ہوئی چو گورا نا دی زن تا پیغمبر ہوئی وی چې زتا استاد اسمانونو خبرې کومه اده خپل یو خې پته وته نشته دي نبی علیہ السلام وی چې زه بندیانو زه بندیم بشرم غیبدان خو صرف الله دی چې ما تاسو نو راغلی دبرنه نو نوم خبرو اوس را ته خبر راغې چه دغا ده دغر شا تا اغا اوخ لگیا دا و اغا رسای پا سانگ کې انجل بنجل شوی دنو ځان نشي را خلاصولې کسان اور پسې ولې ګل نو راوسته سمرا عظیم و شان انسان دے امام الانبیاء دے او غنا دے خبر د غیب و دا حال نا دا خپلیو خینا انن خلق تپوسو نا کینو آغا پیر سا خبر دا پردوسی دونو نا چستا گاڑی کم زی کدے استا پردہ کم زی کدے استا ساروے کم زی کدے دا ټول شیطانی کارو نا دی او خلقو صرف دنیا کې د خپل دندې لپاره کارونه جوړ کړی رضا قائد په قران سره معلومیږي چې انبیایو ته علم نشته به دا نه چې الله رب العزت او توحید کی خبر ورته کی نه له خبر شي نبی علیہ السلام لا با میلمانه راتله د قبیلونه چکل اللہ اسلام لغلب ورکلاو نهم کالو فتح وشوی دو ملکونو نبولا وفت راتو ملوانو براتلو دو غامت قبلی نوفت راغلو اغی خپل اخان و خپل سامان دو مدینی ندا سے بیرتا کزکلو او یوالکو اغتیوی چتا دیتا گورا امونگا دو نبی علیہ السلام لا رالو نبی علیہ السلام سره ملاقاتو شو ایمان راولو اغوات دا دین طولا پر مولا بیان کلاچ دا کلمہ دا داد پس دو نبی علیہ السلام با اغواق کی دا غیب حال باندسو شکر آغلی نو ته وی چې تاسو ول تاسو پرېخې د سامان سره وی او یو لکو کشرو هغه پرېخې د چلول شو نو بیا وی دا چې چل چې هغه لکو د شویو نو یو سړی راغی غالو او تاسو د سامان نه د کپړو هغه سټکې سو تختو خوې خوا بیا خپل ځای له واپس راغې نو یو پکې ډېر پریشان شې وې سټکې خو زماو د بل چا غنو هغه دا یو سټکې سو هغه وې خیر بیا خپل ځای له راغلې چې ویلاله واپس هغه لک نه تاسو نو که هغه ته مخکې مخکې وې دا څه کار شې ته و دې شې وې ته وی تاسو ته چاوې وی پیغمبر پاک وی کنه وی خواه وی خوچ ماستر گی اوغڑو لینو ها غزه که سڑه ناستو اچه ماوکا دو سوٹکیس نو نو زب آغا پس روان شو نو آغا من ڈکلا خوچ آغا کم زه ناستو آغا زه تورسی دما نو خواهوری اپرغن تی پرتیوی نو چه ماوکا نستی نو سوٹکیسی پکیخ خواه امیر آواغ است و رامی اولوی دا گول ای بس دو زم آغلا اگر آغی نبی علیہ السلام لا اسلام قبول کو او بیاوت نبی علیہ السلام عبی ابن کعب تاوی چده تا قرآن شورو کا اگی غٹا میل مستیا داوا سمرچی وفت براغن نبی علیہ السلام با مسجد نبوی کی خیمی لگولی وی وی بیدی که یو سور وزی پاتشه نوچه قرآن واوره نو بس ایمان با مضبوط شی ایمان پا قرآن سر مضبوطی گی نو اول اصلاح چی که دا نو پا قرآن سر که دا عقیده سپا که دا چی سو پوری دا بنیاد نی سی شوی نو بس دا دی مخ که زمانه حال تاو گو ره خلق جزان دا سپتیار کلار غسم دیر شتا دی چیغی جزان دا سنن دی خبر او سخلقو یرولی چی داموائی داموائی دا پدی سوکن پوئی گی خلق خرابی گی و نور با گمراہ شے خو بس چې الله په قسمت چې په قسمت کې لیکلی نو الله رب العزت وتا د قران رڼا راولي زکه د دې وجنه الله د دین مونږ ډیر کړی دی چې قران ته هدایتوم ویل شي قران ته نوروم ویل شي قران ته بیانوم ویل شي قران ته حکمتوم ویل شي څومره نمونه دي او په هر یو نوم کې دا مطلب دی چې د زړه تیار لري کوي او رڼا راولي چې زړه رڼا راشي نو انسان سترګې کولاو شي او خوابد او حرام او حلال او جایز او ناجایز او ارزو پیجنی چې د دې انسان په دې دنیا کې په دې ژوند کې څومره تعلقات دي هغه تعلقات الله صحیح کیږي چې د قرآن نه خبر شي د مور او پلار حق پیجنی د اولاد حق پیجنی د خپل ولای او رشتہ دارۍ اصول پیجنی چې چا سره به زوام خادی کوم او چا سره به خپل ولی کوم د حیا او د پردی او د ارسو پیجنی چې نبی علیہ السلام تاول سورتونه نازلې ده کنه دویم دریم مزمل او متصر نو ظاهر خدا غده چی یا ایوه المزملو یا ایوه المدسرو ده کمبل نسم و رات ده سادر نسم و رات ده ظاهری معنی خدا غده و باطنی معنی داده چه اے پیغمبر تا دا غیخ پلو طولو اخلاقنا سادر جوړ کو کمبل دی جوړ کو وادي غوستو حیا رااله عزت راغه اخلاق حاصل شو صبر او تحمل راغه معافي او عفو صفحه دا ټول رااله ستا سادر مکمل شو ستا کمبل مکمل شو نزقم فانذر وس بیان کوا وس خلق له دعوت ور کوا وس خلق الله تعالی بلا تا دا هغه صفاتونو حسنا او دا هغه اخلاق حسنا او دا اعمال صالحه کم بل واغستو نقم وس لګیای دا خاص نه کی کنه د دې نمخ کې هډیر لوی کورس پکار چې کوم خلکو کې دا نه وي او له وته نن سب کینو الله رب العزت ته زورنی په شکل باندې پیغمبر ته وی چې زرهم یاکلوا ویتمتعوا پریدا دې د دې لایق نه دي دې د قران لایق نه دي دې توحید او سنت لایق نه دي دې د علم لایق نه دي زرهم یاکلوا ویتمتعوا تذیکار په دنیا کې صرف خوراک سکاک دی پریدا چې خوراکونه کوي د دنیا مزه کوي عیش کوي ویلههم العمل او ګدوګدو میدونه کوي پسو په یعلمون الله یې په وشي په دی باندې چې ستاسو مقصد په دنیا کې سو چې ته الله پیدا کړی وي دنیا د کار د پاره پیدا کړی وي تا دومره د مخ کې خلقو سو تاریخ نکوتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا نذیر رخصتی کې نکور کې سنشته صرف وسلوا بیت المال تلاړه په شکور کې جرت سره ټوکړه پراته او غوړي چې سور وځو حضرت علی رضی اللہ عنہ چې شهید کېدو نو وصیت وکړ خپل زامنو ته چې ما سره خدای غاتو 100 روپے درهم دي تاسو حساب کتابو کې چې دا به زما په قرضه کې پوره شي او کنه که پوره شوي خو ډېره ښه ده که پوره نه شوي نو د حضرت عثمان نه وغواړئ د حضرت عبدالرحمن ابن عوف نه وغواړئ نور یې ورته یاد کړو چې زما د هغې دا حال بس زمونږ یو څه خیال دی په هغې باندې او د هغې څه حال و دومره څه شی نو ځان سره جمع کړی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ با گردے دو او پا خلفاو باندے بے آیاتو نا چسپان کول چلی رب العزتوی والذین اکنزون الزہب والفزتا ولا انفقونا فی سبیل اللہ فبشرم سوک جس راس پین جمع کی او نی خرج کی نزیل پا عذاب دردناک سر زیر ورکے نذاب حضرت عثمان توی آتی تنگ شو نذاب مدینی نے بار کو سارا کے بیاو سیدو چکل تبوک تا صحابت لل نذاب ابو ذر اخو کیناستو نشت لے بس دیر واسی پیوکو اغا سامان پشارا والا و پیادر وان شو چه دلرین نبی علیہ السلام سر صحابو تبوک کیوی کاتو غیوی دا صلی خو پیادر آروان دی چه دا سوک دی نبی علیہ السلام چو کاتو وی کن ابازر دیر لرهو وی بز زما خدا یقین دی چه ابو ذر آروان او دا ډیر ناشنا سړی دی ابو ذر چې يمشي وحیدا ويموت وحیدا ويبعث وحیدا دی په دنیا کې یوازې ګرځي دی او مرګم په دې یوازې راځي څوک به سر نه او قیامت کې به یوازې پاسي نو یو بس چې کله موت وتراغه نو یوې بیبی وا یوې غلام اغی تیوی چه زمان دا کٹ دا لاری خواه کی واچه وی کنا یو سوک رازی دورنو جنازه برا باندیو کی نو کٹی لار خواه کی اچولو اب یہ وصیتو کو چه بما باندی کفن اچی نو سوک باچی چه امیر نی پات شوی نقیب سردار نہیں پات شوے عارف منیٹر نہیں پات شوے برید قاصد نہیں پات شوے نا غسلے ما کفن اچھی بس مر شو ابھی اولاڑو غرم شوا دیکھے اوڑا لراخ کارا شوا میرا سوک خورال اگا عبداللہ بن مسعود او داغ مر گریو را روانو چې ته یو ځای تاسو کو چې دا سوک دی ویدا ابو ذر دی وی صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام هغه صحابي وی او وی اصل یو سو به خانو پیخ دا تاسو سمره به ځای وي ویرا د نبی علیہ السلام خبر رښتیا شو چې دنیا کې به مي وازي مرګ به مي وازي پیاری وته وی چې دغه سی وصیت کړی دی نو صرف پاره غلا کې یو تنو چې هغه وی زه نه امیر پات شوم نه سردار پات شوم نه نقیب پات شوم نه نو هغه ول د خپل ځان نه کفن ورک په هغه کې دغه سی حق شو د صحابه کرام خدا حالو دا شان نو قرآن ذکوی چه ذرهم یاکلو و اعتمتعو دا خلق دا دیده پار دنیا کی پیدا شوه دی واللہ رب العزت تا قرآن پوجه بانده دیر زلو نکلاو کلو او صفحه کلو دا غیستر گی رناکلی اغی دا اخپلو شرکیاتونا و بدعاتونا و رسمونا و رواجونا توبی ویستی نجون دے دیر صفا شو. من خودی نورو تا دا دعوت ورکو چی دا خودی بندیانو و جنت دوزخ خلا روست دے خدا مسلو منے چی دنیا دا جون دم خوخشی کنا سپ مصیبتونو کی مبتلائے پدې شپاره 24 غنټې کې تاسو باندې داسې وخت نه راځي چې خوشاله یې څه فکر او غم در سره نه یو بل سره خوږی خبرې وکې پلار او زامن رونه او خویندې بس او چې ویني نو مخته نه بل پلاړې تاولې دا قران ویلو سورۃ طه کې چې من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چ څوک زماده قران نه مخواړی نو جون به تنگ شي په دنیا کې ونحشرو یوم القیامت یما قیامت خلاصکه نن د دې مشرکان او بدعتیانو جون ډیر خراب ډیر تنگ خو ګره اله چې څوک ول نږدې ورشي دلری نه پته نه لګي چې نږدې ول ورشي کنتو په دلری نه ګمان کې شر ډیر خو وخت تیریږي ډیر خو جون دی دیو ډیر د عزت خلق دی اجلل شي یو صد کو سره کینی په کټ کې کنه او دا غیره توبه حالات نه خبر شي نو شکر وو باز چې خپل شکر دې چې موږ دې دې مصیبتونو نه خلاص کړیو چې د رزق په خوان نه پوي د خپل عبادت ته ندي سم منځونو تا عبادتونو تا قران ته ندي سم څه د مصیبتونو او د مشکلاتو ژوند د دغه خلکو تبي د قران نه نسميږي الله رب العزت وای چې د چا په حق کې اراده وکم چې هدایت وته کوم نو سينه ولا کلو کما يشرح صدره للاسلام سینو لکلاکم اسلام تا و توحید تا ناغه که دم رخ صفتون پیدا شی دم رخ اخلاق پک پیدا شی دم رخ صبر و تحمل ندک شی چه بنده و تحیرانی چه دا خدا سینو مخ که در دی قرآن پو جبان دی ولی دا قرآن علوم را کرالو دا قرآن انوارات پا کرالو او غډیر خیسته بیانات او مزامین پکې راجم شو نو وس انسان انسان شو انسانیت هم او پیجندو اسلام هم او پیجندو د حقوق نوم خبر شو الله دا قران زمونږه د دې ژوند د حفاظت لپاره د حسن لپاره چې ویلو چې من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة چاچ دا عمل اختیار کنو اللہ ایدو بولا خیستا جونور کما حياة طيبة ام دغیتا وی چاگی کی صبر وی اگی کی شکر وی اگی کی عدل وی اگی کی حیا وی اگی کی عزت وی پاگی که دا مشر او دا کشر حقوقی ادب و احترام دیتا حیات طیب وی کاغ لگی خوال اللہ پاکی برکت واچی نمونگ نور دا قرآن کریم بس پتمیو مونگ چی سولی دا نمونگ ظلونا مضبوط شو پدی مطمئن شو چې الله دې قرآن کې ډېر خیر او برکت اچولې دي چې دا سي ماشومان ماشومان هغه دې خدای دې عمر همت ورکي چې موږ د قرآن معنا او ترجمه د کیو میه حفظ کی او راولي پسینه کیو او بیا سکه چې استادان جوړ شي بیا نور ته بیانې او خیه نو دې یو تن مدرسه جوړ شي دې یو کور نه مدرسه جوړ شي دا قرآن و نور مونگ سمر برکات یادو پتمه بیو دا جکم اللہ مونگ توخو دا دا مونگ دا زلد اتمینان دا پار کافی دی گنا خواه الله دې دغه خلق کورونو کې خیر او برکت واچي چې وي په داسې دور کې خپل اولاد قرآن ته کېنو وزګاری کو د خپل کارونو نه او دې رغت واخې ول ورکو په دې باندې خوشاله شو. دا د مسلمان شان ده چې سورې فرقان کې وای چې دا دعا کوي چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. الله مونږ له د خپل بیبيانو د خپل اولاد نه د سترګو یا خواله راک نو سترګو یا خواله دغه کنه چې تی ویني چې قران ته ناس دي زمرا په خوګه واز باندې وای ور سره خپل عبادتوم کوي باقاعده د سترګو یا خواله داغه چاته حاصلېږي چې قران سره مینه او محبت دي. الله دې هر چاله توفیق ورکي چې قران سره تعلق ساتي خپل کور او خپل بار د دینه برکتی کی او خپل اولاد په دې باندې چې د مرګ نه پس به هم د دې په فایده باندې پویږي. یو نهر به تر رواني دا جنونو د ثوابونو هلته به پوه شي چې د دې دومره خیر او برکت خو بس دغه کمی دی چې نن انسان سره قدر نشته د قرآن او خاص کرا چا سره چا قائد در سے تباہ و برباد دی غیه وسترو پیسو د پارگرزی ریڑے کیچی او دا دمل کو په بلڈنگونو باندې ګرځي حساب کتاب کوي ما خام چې سورا دا اوس سمره لوی ظلم دی د الله د کتاب سره. دا خو الله د دین د پار را لګلو د عبادت پار او د ژوند د سمول د پار را لګلو دې لپاره نو را لګل چې ته په دنیا ژوند جوړ کا د دینه دکان جوړ کا دینه تجارت جوړ کا. دا وجه دا ده چې د دې کې سدینو دا غي نه دي خبر دا جزام سره الله رب العزت موږ له توفیق راکين چې د قران خدمت کو قران ته خلق راو بلو او قران په صحیح معنی کې زده کو او د توحید او سنت سره خپل ژوند تیر کو او په هر درس کې دعاګانې کوو هغه مشرانو او مشایخو ته چې موږ له قران لاس کې راکو موږ یې په پوکړو او هغه لاله خاورې ونغار. الله دې هغه په کورونو کې خیر او برکت واچي. الله دې پر رحمتونه ولېږي. الله دې هغه قبرونه د نور نه ډک کړي. دیر لوی کار چې الله غوسته دي چې نن ټول دنیا روخانه ده چې کوم ملک تزیه او د قران درس نه غوبدو شیخ القران شاګردي الله چې ځانه کار اخلو نو په لګوخ کې تنواد. فاخر دعوانا الحمد.